ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية بالتناسب. مخکې بیان د مواضع د اختیار د رفع چې هغه مواضع د اسم مدني ذکر کړه چې پاتې رفع مختاره وه، هېڅ هغه مواضع ذکر کوي چې پاتې نصب مختاره. نو یو د هغه نه دا دی ویختار النصب مختار بنصب په دې اسم مدني کې بل عطف په سبب د عطف سره چې دغې جملې چې په کومه جمله کې دا یو اختیار دی على جملة فداس جملة بندي فعلية في أغا جملة في جملة للتناسب نصب ذكا بديك مختار دا نرفع في نصب لفورة برعاية تناسب فإسمية وفعلية في تناسب. لك مثال خرجت فزيدا لقيته دائما فضل مثال كي فكما جملة كي اسم مدني وفعلة جلا زيدا دا په وداسي جمله ور عطف ده چې عطف په پردې چې ا جمله کې وي. نو کینه مور مصححه ده له موجوده ده چې تجرید عن العوامل اللفظيه ده اقرینه مصححه له نه په موجوده ده وجود ما له صلاحيت تفسير ده ما بعد کې هم مرجح چې نه صدا ده کله منصب چې خو جمله کې یا سوال یا خو چې کله به فعل مقدر شي لقيت زيدا لقيته نو عطف کې فعل یې لغه په فعل یا اکا مرفوعی که دیادا جملہ اسمیہ صلاح و متداخل لہو دیا عطف تی اسمیہ رغا تفیلیا او عطف تی اسمیہ تفیلیا دا خلاف تفیلیا نو دیو جنا نصف دیکی مختار اکا تلیے چو پس کارینا مرجحہ دی رفی موجود چو سالوماتیا عامل حضر چو تو بیا خود دیو سای چو نو بیو جائی سالوماتیا عامل حضر چو دو یعنی خضر فقط اگر دا خلاف الاصل لہو اتا بی مفکر ہنو جائی او دا عطف محالفت فا عطف کی جکن دائی اسمیت فیلیت کی دا دائی خلاف الاصل دا مکروح اندہ ہم دائی مزی وجہ نا بیاہن نصر رجع و بعد حرف نفی او چو واکیوی دائی دائی نصر مختار دائی پا دے اسم مدانی کی چو واکیو رسد خرچ نفی نائی لکا ما زیدن ضربتو دائی پا دا ما زیدن کی آغا کسی یوروائی سی تکاری نام مستحیحہ دے رکھو دے نصر خموجود آدود و نصب مراجح که نصب داره که مخرط نفی پا در داخل آمد نو دخول در خرط نفی که روغای پی آقا لبن پا فیل بندی وی او دولا تا فیل نشتا ملفوز مالیمی دی که مقدر دار ادا دخول در خرط نفی پا فیل ونی جبی دی اتا زیدر محصول بیاد تکا دولا ایس گا فیل سر مقدر دار اکا تا فیل مرکو یای یا خود لازمی دی دخول در خرط نفی پا اسم مندی ادا دخول در خرط نفی پا اسم دا خلاف الاصل اصل دا وجه خرط نفی دا فیل اللہ حیدی تو خدا وجه یای چه خرط نفی چکی ما دو پاس را نفی دی حکم چی دی او حکم پا جملہ چی دی او جملہ ولا جو ردی که فیل لکا چه فیل و فائل ایز ها جملہ خدو او اول نا جملہ نصورا چکلا اسم اصل دا چی یای چه دا زکا چه خرط نفی چکی ما دا تقاضا دی منصیبو او فعل له وجه د کول نه چې عارض ده اولا ده په دې باندې کولای نه شي دغه اسم چې دی هغه ذات وي هغه نه وي نه نفي خو د اسم نه یو عارض وي یا قیام ده نه نفي وي یا حصول ده نه نفي وي یا وجود ده نه نفي وي ور استفهام او چې دا اسم مدني وه کې ورته د هر دې استفهام نه دغه ازید ضربته و اذا شرطیه اته وکی ورته د اذا شرطیه نه لري اذا زید ضربته ضربك لان اذا بيدم ضربته ضربك قرنا مصيحة جرفة مجددو شي تجريد عن العوامل اللفظية لك كتاب تجريد عوامل اللفظية نشتا او ان اللفظية دي متداو دي خبر شي كم دي اغف افال نكسا دي افال القلوب جدا شاينا دي فرق رافيل دي اغف دا نمدي بتاهم اغف يسوس التيانا دي رسول غلا دي لك حيث زيدم اكرمته اكرمك اسفدا دري دينا كي استفهام اذا شرطیه خیصو شرطیه دا ذکر چی دا درو ورا چی کمی زی تردد دی پرا چیونی پا تردد دلو او تردد کیوی اپا یخشی کیوی چی قار نوی پی وجیب نی دینی احفیل لی دکا فیل عارض لی نو غیر قار رای پی و محل بندی نی پا خفل دی بندی قار نلی ثابت نلی نو دکا پا دکی تردد وقتی کی دایی پا خلاف تی اسم نا چی اخو ثابت تی پا خفل موضوع کی نو دې وجه نه فقط تردد نه وځي او بل دا چی هر کلا چی پتا که ترادود ہوگا دا استفحام اللہ حبرہ نو پا استفحام استفحام خود ایک شیش کی پتا ترادود اوسا چی مینے او ترادود اوسا چی کن دای دا فیل پتا که اورا دای زکا چی فیل آرز دای مینے فیل آرز دای غیر قار دای پا خفل محل که غیر ثابت فیل محل دای مجھے با جناب پتا که اولا دای چی پتا که ترادود دای یا دا چه اصل استعمال ده برکه استفهام نده چه آپو فیل بنده غالب بره و اذا شرطی و حیثو پاک دا وجه مقدا خو متضامین منده شرط لرده اصل خو فیل مده وجه نه اصل بنده که دا چه دا پا فیل لرده کتب یا چه اذا شرطی یا خلی شرطی یا نادست و دانست و واجب باید اگه دا خود پا فیل واجب ده نمیده دا خودی پا فیل ده کنده واجب اذا شرطی و حیثو شرطی یا دا قلبی ندی پا شرطی تکا این شرطی یا لحاظ راجح الهی دا خود پا فیل و واجب نه وفي الامر والنهي امرنا بده اذا ما ذني كي مثل مختار ذلك لو في ورس مخك ده امر ده نهي بكته تو زيدا اضربه يا زيدا لا تضربه في سيد رفع بك اذا دوت كانت تجري على الاوامر الزياده ورفع نفس دي قليله راجع ذلك كثير لا تمر فوق يا لما بعد امر نهي وخبر جرس زيدا زيد اضربه نو او انشاد و انشاد وگه که خبر مگر تاویل باید این زید اضربه هو که دا اضربه هو ناو جو باید که تاویل که ای یک تاویل ناو رس که بلا خبر وگه اصلا وگه که بزاهر که خبر خود زگاه ناو که که مجدده ده حبر پاکی که حاصل وجود لی این یوم ذات لی او پا زید اضربه هو که دا زید اضربه هو یوم ذات که چه زکا چه زید هو مزده خدا شخص ده او اضربه هو چه کم ده اخو اجاد ده مثال طلب دے فیل دے طلب دے فیل دا شخص اللہ ہوئی مزاک میں مجھے ایز ربو ہو دے مزاک میں تحویل کی سنگر تحویل کی پناہ دلائے خبر جو لی کہ وہ یہ مقور سے حقی ہے ایز ربو ہو اذا مقور سے حقی ہے ایز ربو ہو چکلا ہوئے ہیں کہ شرانی مزاک ہے لیکن مقور انہی حقا سب کے دفع حق کے دامی لیشی ہوئی ایز ربو ہو فادا زید ہے نو مقور سے حقی ہے ایز ربو ہو دے دا اسی مزاک ہے وداخ تعویل تبع عيد ولي هي تعویل لا تجاي يو سايد ظاهر لا وكر دي نه خپل ظاهر نه يته ا په خپل ظاهر کې نه يته ادم نه چې امر عبارت سره مو کړی وي يا يوا چې قاعده بل سره مو نه کړی دي تا ته کړی دي بعيد دي ویل وتا وي بعيد نه کا وتا وي چې اذن به هو لا فعل وو چې په مقول سره تعویل نه وځي نو ما ته نه کوي زه هم دې فعل نه اسم ده ګرځي او بل دا بل بعد دا لکی چې اذن جمله وا او مقول فی حتی دا مفرد دا تا مقول مفرد ده دا ورته ما کول ما کول او جوړ شي دا دا مفرد ده او بل دا چې اذن به انشاء وا او مقول فی حتی اذن به دا چې وای دا څه څه حد ده دې وجنا دا چې هډر بوع ده دې څه څه ټول ما تاسو اذن یا مواقع الفیل لکه دا کوم مواقع چې دي اغا زینا دی دو وزن قدر بیسر غالبا قدر چه غالبا سر بیسر و عند خوف لکس المفسر بصفتی ہم درنگی پده اسم مزانی که نسم مختار دی و بیویر دی اتباس مفسر کی دی صفت دارا یعنی دا مانا تشیر تا پده اسم مزانی که طرف ہویا ہے بیا خوف تی دیوی چی اتباس لشی دی مفسر دی صفت دارا تک دانی پده مثال کی کل شیء انکی کا طرف ہویا ہے نو ویره د دغه دوتې التباس ورشي د مفسر د خپل سره په دا اعتراض د شریعه مفسر خو د حالت نه وتی ګرځي دا ول چې کل شی ان منصوب شي مفسر خو په حالت نه ستل او چې صفت یې ګرځاوي دا ول چې کل شی ان منصوب شي نو مفسر په یو حالت کې نه په یو ترکیب کې شي ا صفت په بل ترکیب کې لګا سره د دې منصوب کې باسه د باسه نه جوړه په یو ترکیب کې نو جواب دی چې دغه د مفسر ته کله یې ګرځاوي مراد کوم مفسر سره خبر ده دا معنا کړه چې کدا اسم مدني ته مرفوع وي نو په دې کې ویره دې ته وي چې التباس وي شي په دغه ما بعد کې ما بعد اسم مدني ته او دغه په التباس وي شي د خبر د استثمان کې یعنی دا حالت نه هو دا کې لای شي دا حالت نه هو چې په دې شی اونې پر او دا کې لای شي دا حالت نه هو خبر یعنی دا په یو ترکیب کې دا کې دا هغه ټول شی چې مرفوع شي نو دا یې استعمال کوي استعمال د صفت ورولې دا سره التباس د خبر اکتو یای اذا تو اطلاق مفسر ترنگ تو تو فوال نو دیوی واچی بو وقت خوف تی التباس کے لئے خبر دیتا مفسر مفوض بالبحث بحث مفسر شروع لگ او مناسبت کی خبر مفسر پیدا کرا کہ داغا ذات تے حالت نہ ہو مفسر ہمیں او داغا ذات خبر ہمیں نہیں خدا کا حالت کا سرائی تعبیر دکانا پتہ سرائی جنہوں کا مفسر دا دے کہ مراد پتہ سر حق اگا ترکیب دے کہ دا اسم بدنی تکلا منصوب ہوئی ہے انو بیدا مصیب دے معنی صحیح ہوئی ہے اگا دا اسم بدنی تا مرفوع ہوئی ہے تو پتہ کی دعا احتمال ہے بینا یو احتمال دا ہی تکی کہ دا اسم مدنی مرفوع شد دا ورکاریب چکن دا ندا کما دا جمعی ما بعد خبر ہے دا میں مصیب دے معنی صحیح ہے او بل دا چی دا کل سے ان کے دا اسم مدنی تا دا مرفوع شی دا ورکاریب یہ صفت چی چی حرف نہ ہو اگر میں باعث چی بقدر آئے خبر ہے جو دا مصیب دے معنی صحیح ہے نو پا دق اسم مدنی کے رفع مختارا نصر مختارا لیکن پا تجدیر سے نصر بندی احتمال دے معنی فاسد پا دیکھا نصر او پا تجدیر سے رفع بندی پا دیکھا نصر احتمال دے معنی فاسد کس تنگ رہ دائی دا سمنا نا چیز دائی منصور چی خدا مناوی چی کل لاشے ان مخل بیو چی دیکھ لیل مقدر دے برا چی مقدر حلق نا ہو دائی و دا غرص حلق نا سرا تفسیر وشن نا مانا تو خلق نا کل لاشے ان نیس پا یکلی دی حرف شای بے قدر ان سفن بازا بس پوری پتہ نہیں اللہ پاک یہی ذمہ دار ہے بجو کے پانے کا اکدائے مرفوشی اس دو احتمال اپ دیکھی ہوئی یہ احتمال دا جڑا حلق نہ ہو دا زمین مباد خبر سی یا بجے کے مثال میں دو داس منا جی ان خبر بعد دو خبر نہ ان مرشی کل سے ان ہر شے حلق نہ ہو کوئی دکو ائی دی ان مخلوق کے مدائے خبر سی بے قدر ان دائی پا اندازہ ہر شے مخلوق کے مدائے ادائی پا اندازہ تو دیکھیں فساد دیگا بڑے استعمال دارے تو کل سے ان کے داسے ان موجود سی ادا خلق نہ ہوئی صفت دا بیا مجموعہ مقتدعوہ کسی ادا قدر یہ حالی اس کو دیکھیں فساد دیگا تمہنا دو انہا کل سے ان تحقیق فرامی سے کل سے ان اور ہر شے دا سے ہر شے خلق نہ ہوئی چیمیس کوئی جو کرائی جائے بے قدر ان آپ اندازہ دارے چیمیس کو جدہ آپ اندازہ بدا مانا سلام دا سے ہر شے دا سے کسی نو ادھر دنا بیا توہم دے دے کی جی کہ زنے اشیاء دا سی دے کہ امخلوق سے حضا حضا دا ہم مذہب دے معتدلہ دے ثبت کر کہ افعال اخیاری دے عبادت دے آنے دے مخلوق سے اللہ بلکہ مخلوق سے عبادت دے اور یہ دے دلیل داو کہ زنے افعال اخیاری دا سی دے کہ قبیب سی لکا غلاو سرکا سرکا و زنہ نو کدا ہم مخلوق سے اللہ تو بلک نو لازم کی نزبت کر سوکتا اللہ امیزہ رب کرے ہو کہ نا قبیر تبی و یو خلق کی قبیر تبی کسب اللہ تعالیٰ کے خلق کرے دے خلق دے کبیر ملے کبیر مخصوص پر خلق کی ابتلاء امتحان دے کسب دے کبیر کبیر تے کسب سے بندہ سے خلق منا مجھے تکری والے کسب او بل دادو کہ تس کچھ داس ہویا ہے بے خبلا زمین جتا عدود دے خالقین بے خالقین متعدد سے جتا چاہے بات بڑی دی کچھ دا خالقین ہو بلے اے خالق برا او تعدد دے خالقین ہو پاتلی پر نسید رائی سر باتل دے خاص لکانا فیہم آلہات اللہ اللہ لفصلتا قدر تعدد دے خالقین ہو باتل بل قرآن فرمائی واللہ خلقکم وما تعملون الا پاک تو پیدا کری ہوئی تو عملی نہ ہاں بتا اولا کہتا ہے الا پاک علی اطلاق علی اطلاق خوبہار تجیر ندائی نے نصدقہ مختار سے پاک احتمال دیوانی خسید ہے کتا دا اعتراض کی چیزا دا سے بھی لیوئے چی خوف سے التباس خدا سے بھی لیوئے چی التباس سے کرتا ہوں اخراج التباس نہ ہوا جب بھی نبی خدا نصد جاتی جواب دادن خوف سے التباس جو دا این التباس خدا اینا این التباس خدا شیول دوی می سارا دی دوارا سارا بارو باری دولتا خو دا رفا چکی مادو دا رفا یعنی دا حبریت و دا صفتیت دا سارا بارو بار لدی ایدی وجن این التباس دی اولی وای کدا خبریت پا دفتر کی تو یا صفتیت دا بارو بار وای کرا مفروع ہے او داس نه بلکې صفات کی وی پاتې فساد دې معنی دی او چې خبر یو ولې پاتې فساد نه شته دې مکه مساوات نه شته نه تا معنی دې دبا سره خو ته دې باسه په ظاهر ته نه خطا نه درځي هغه معنی نه شته نو خو ته دې باسه دې ته خو دې عین دې باسه و هي سبب الامران استواء الامرين لقد جسم مدني كي يعني اختيار ده عليه ما نستان صبر فر ولا جاي دي في مثل زيد قام وعمر اكرمته مرق بترهات اغا تركيب باي شيء اسم مدني في كما جنات وكيل دا اتس تي ودا تم لا بندي شا اسم ياي تي اعتبار دي متلا فرا او فيريا يي تي اعتبار ده خبر من زيد قام مجموع اسم يادو على حال كما ده خبر جمع في يال من اس فامر ترفع جاي ده شا اتس تي كي فوتو برابو اتس تي اسمي رغد اسميا انا فرجا از ده شعاتا چه پر صغرا بمسلقانا اتراز ده شعاتا یه بلا صغرا جا از نده لکا چه که فقاما را تتاوین فقاما که مجمیر ساکی زیتا را جلد ده خوبا امرون چه کلا مصبول شی نامنصوب شی اکرم تو همینا اکرم تو عمران اکرم تو دارت اکرم تو سحاس تفصیل ده موضوع شی ده خبر شی ده پر معتوب شی لکا معتوب که خوب زمیر نساکی زیتا را جلد مجاور ده جوال زمیر خالد ده که مصبول نه مقدر ده لفی امرون من اكرمت عمرا عنده يا اكرمت عمرا في داري الامير عائد مصطفى الله موجود اعتراض ده شنا انا عرفه هو ده مختار ده ده مختار ده المرفوع هو ايه بديك سلامات عن الحديث انت مرفوع هو ايه بس خد انت حاجتك الجواب فرفع جاء درك سلامات عن الحديث ده فايده موجوده ده بس فانا في ولا فايده ده شكرا بالمعروف لکه چې ته منصوب یې خو دا قامه ولا تاسو دا مزنه ده چې مرغو یې خو له پزې دا اول مجموعه اور نه لري نو دی وځنا کور دا ته پنه خو اولاد نه پخې ده نو دی وځنا دا سلام ماتیا نه له حضرت د فرما عارفتا دا پوت نه کړو اعتراض دی چې کبرا او صغرا دي دي صغرا جمله دا خلی کامه او کبرا جمله دا مجموعه دا خو او کور به په بوت کې سره برابر دي ذکا جو هنا کبرا ده فل دې چې نه لره دي کومه کې فصل ده انا صغرا ده نه لره خو یې دواله انتها په مين مونږ دي یا سپور دو دی وی او دا ایدا بلا کاری بل ګلې جواب اگر کا دې په مان کې فرق په اعتبار د منتها سره نه شته منتها دې دواله په مين مونږ دي خو په اعتبار د ابتدا سره شته ابتدا د کبرا ده زید نه دو او ابتدا د صغرا ده خان یعنی د بعد د ابتدا سره کبرا ده نه لره شولا او صغرا ده نه شولا Thank you.